15-16ลักษณะพระวรกายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลแห่งต้นไทรและเมื่อประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลงก็ทรงลูบคลำถึงพระชานุด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้222ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เมื่อตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห์ย่อมรู้จักชนที่เท่าเทียมกันรู้จักตนเองรู้จักฐานะของบุคคลรู้จักความแตกต่างของบุคคลอย่างทราบว่าบุคคลนี้ควรกับสิ่งนี้บุคคลนี้ควรกับสิ่งนี้แล้วทำให้เหมาะกับความแตกต่างในฐานะนั้นๆในการก่อนพระตถาคตได้ทำสั่งสมพอกพูนกรรมนั้นจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้จึงได้ลักษณะมหาบุรุษสองประการนี้คือ 1. มีพระวรกายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลแห่งต้นไทร 2. เมื่อประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลงก็ทรงรูปคลำถึงพระชานุด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้มหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะทรงเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์น่าปลื้มใจมากมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากมีพระคลังเต็มบริบูรณ์เมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากพระองค์จะทรงมีทรัพย์เหล่านี้คือศรัทธาธนะทรัพย์คือศรัทธาศีลธนะทรัพย์คือศีลหิริธนะทรัพย์คือหิริโอตตปะธนะทรัพย์คือโอตตปะสุตตะธนะทรัพย์คือสุตตะจาคะธนะทรัพย์คือจาคะปัญญาธนะทรัพย์คือปัญญาเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้ว223พระโบราณกะเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษเมื่อตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห์พิจารณาแล้วสอดส่องแล้วคิดแล้วอย่างทราบว่าบุคคลนี้ควรกับสิ่งนี้แล้วทำให้เหมาะกับความแตกต่างของบุคคลในฐานะนั้นๆในการก่อนก็แลพระเศษของผลกรรมที่เป็นสุจริตพระมหาบุรุษเมื่อประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลงก็ทรงรูปคลำถึงพระชานุด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้และมีพระวรกายเป็นปริมณฑลดุจต้นไทรที่งอกงามบนแผ่นดินมนุษย์ทั้งหลายที่มีปัญญาอันละเอียดรู้จักนิมิตและลักษณะมากอย่างทำนายว่าพระกุมารนี้เมื่อยังทรงพระเยาว์มีพระรูปพระโฉมงดงามจะได้สิ่งอันคู่ควรแก่คฤหัสถ์มากอย่างพระกุมารเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินในโลกนี้จะทรงมีกามโภคะซึ่งควรแก่คฤหัสถ์เป็นอันมากถ้าพระกุมารนี้ทรงละกามโภคะทั้งปวงจะทรงได้ทรัพย์อันเลิศยอดเยี่ยมสูงสุดสิบเจ็ดถึงสิบเก้าลักษณะมีพระวรกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจลำตัวท่อนหน้าของราชสีเป็นต้น224ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้หวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความผาสุกหวังความเกษมจากโยคะแก่คนหมู่มาก ด้วยมนสิการว่าทำไฉนชนเหล่านี้พึงเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลเจริญด้วยสุตตะเจริญด้วยพุทธิเจริญด้วยจาคะเจริญด้วยธรรมเจริญด้วยปัญญาเจริญด้วยทรัพย์และธัญชาติเจริญด้วยนาและสวนเจริญด้วยสัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้าเจริญด้วยบุตรและภรรยาเจริญด้วยทาสกรรมกรและคนรับใช้เจริญด้วยญาติเจริญด้วยมิตรเจริญด้วยพวกพ้องเพราะตถาคตได้ทำสั่งสมพอกพูนกรรมนั้นจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษสามประการนี้คือ 1. มีพระวรกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจลำตัวท่อนหน้าของราชสีห์2. มีล่องพระปริศดางเต็มเสมอกัน 3. มีลำพระศอกลมเท่ากันตลอดมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะ3ประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดาได้แก่ไม่เสื่อมจากทรัพย์และธัญชาติไม่เสื่อมจากนาและสวนไม่เสื่อมจากสัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้าไม่เสื่อมจากบุตรและภรรยาไม่เสื่อมจากทาสกรรมกรและคนรับใช้ไม่เสื่อมจากญาติไม่เสื่อมจากมิตรไม่เสื่อมจากพวกพ้องไม่เสื่อมจากสมบัติทุกอย่างเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดาได้แก่ไม่เสื่อมจากศรัทธาไม่เสื่อมจากศีลไม่เสื่อมจากสุตตะไม่เสื่อมจากจาคะไม่เสื่อมจากปัญญาไม่เสื่อมจากสมบัติทุกอย่างเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้ว225พระโบราณกะเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษทรงปรารถนาและทรงหวังความสำเร็จประโยชน์ว่าทำฉนัยชนเหล่าอื่นจะไม่พึงเสื่อมจากศรัทธาจากศีลจากสุตตะจากพุทธิจากจาคะจากธรรมจากสิ่งที่ทำให้สำเร็จประโยชน์มากอย่างจากทรัพย์และธัญชาติจากนาและสวนจากบุตรและภรรยาจากสัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้าจากญาติจากมิตรจากพวกพ้องจากพละจากวรรณะและจากสุขทั้งสองประการมหาบุรุษนั้นมีพระวรกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจลำตัวท่อนหน้าของราชสีห์มีลำพระศอกลมเท่ากันตลอดและมีร่องพระกฤษดางเต็มราบเสมอกันลักษณะทั้งสามประการนั้นเป็นบุพนิมิตอันไม่เสื่อมของพระองค์พระกรรมที่ทรงสั่งสมกระทำไว้ในการก่อนมหาบุรุษแม้ทรงเป็นคฤหัสถ์ทรงเจริญด้วยทรัพย์และธัญชาติบุตรและภรรยาสัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้าทรงตัดกังวลเสียออกผนวดจะบรรลุพระโพธิญาณอันยอดเยี่ยมมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดา20ลักษณะมีเส้นประสาทรับรสพระกยาหารได้ดีลักษณะมีเส้นประสาทรับรสพระกยาหารได้ดี226ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนหินด้วยท่อนไม้หรือด้วยสัตราพระตถาคตได้ทำสั่งสมพอกพูนกรรมนั้นจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีเส้นประสาทรับรสพระกยหารได้ดีมีเส้นประสาทรับรสพระกยหารเกิดที่ลำพระศอและที่ปลายชูชันรับรสพระกยหารส่งไปทั่วสารพางมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะทรงมีพระโรคาพาธน้อยมีพระโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับการย่อยสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะมีพระโรคาพาธน้อยมีพระโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้ว227พระโบราณกะเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษเป็นผู้ไม่ทรงเบียดเบียนไม่ทรงย่ำยีปวงชนด้วยฝ่ามือและท่อนไม้ด้วยก้อนดินด้วยสัตราด้วยคำสั่งประหารด้วยการจองจำหรือด้วยการข่มขู่เพราะกรรมนั้นนั่นแหละมหาบุรุษจึงเข้าถึงสุคติบันเทิงใจและเพราะทำกรรมมีผลเป็นสุขจึงได้สุขมากเสด็จมาในโลกนี้ทรงได้เส้นประสาทรับรสพระกยาหารได้ดีตั้งอยู่ในที่เหมาะสมทำให้โอชาแผ่ไปสม่ำเสมอด้วยเหตุนั้นพราหมณ์ผู้ฉลาดมีปัญญาเห็นแจ่มแจ้งทำนายว่าพระกุมารนี้จะมีความสุขมากลักษณะนั้นย่อมบ่งบอกถึงเส้นประสาทรับรสพระกยาหารได้ดีนั้นของมหาบุรุษไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองลักษณะมีดวงพระเนตรดำสนิทและแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด228ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ไม่ถลึงตาดูไม่ค้อนไม่เมินมองตรงมองเต็มตาและแลดูคนหมู่มากด้วยดวงตาเปี่ยมด้วยความรักเพราะตถาคตได้ทำสั่งสมพอกพูนกรรมนั้นจุติจากเทวโลกแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษสองประการนี้คือ 1. มีดวงพระเนตรดำสนิท 2. มีดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอดมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ได้ลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะเป็นผู้ที่แลดูน่ารักของคนหมู่มากและเป็นที่รักเป็นที่พอใจของพราหมณ์และคหบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจาและมหาอมาตย์แม่ทัพนายกองราชองครักษ์อมาตย์บริษัทราชาเศรษฐีกุมารเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ที่แลดูน่ารักของคนหมู่มากและเป็นที่รักเป็นที่พอใจของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันทั้งหลายเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้ว229พระโบราณกะเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่า มหาบุรุษไม่ถลึงตาดูไม่ค้อนไม่เมินมองตรงมองเต็มตาและดูคนหมู่มากด้วยดวงพระเนตรเปี่ยมด้วยความรักพระองค์เสวยผลวิบากในสุคติทั้งหลายบันเทิงอยู่ในสุคติเหล่านั้นเสด็จมาในโลกนี้มีดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอดที่13ลักษณะพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพัก230ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้นำของคนหมู่มากในกุศลธรรมเป็นประมุขของคนหมู่มากในกายสุจริตในวจีสุจริตในมโนสุจริตในการจำแนกทานในการสมาทานศีลในการรักษาอุโบสถในความเกื้อกูลมารดาในความเกื้อกูลบิดาในความเกื้อกูลสมณะในความเกื้อกูลพราหมณ์ในความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลและในกุศลธรรมอันยิ่งอื่นๆอีกเพราะตถาคตได้ทำสั่งสมพอกพูนกรรมนั้นจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะเป็นผู้ที่คนหมู่มากคือพราหมณ์คหบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจารย์และมหาอามาตย์แม่ทัพนายกองราชองครักษ์อำมาตย์บริษัทราชาเศรษฐีกุมารดำเนินตามเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ที่คนหมู่มากคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันดำเนินตามเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้วสองร้อยสามสิบเอ็ดพระโบราณกะเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษเป็นผู้นำในธรรมทั้งหลายที่เป็นสุจริตทรงยินดีในธรรมจริยาเป็นผู้ที่คนหมู่มากดำเนินตามเสวยผลบุญในสวรรค์มหาบุรุษนั้นครั้นเสวยผลแห่งสุจริตและเสด็จมาในโลกนี้ทรงได้ความเป็นผู้มีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักพวกที่ทรงความรู้ในเรื่องพยัญชนะและนิมิตทำนายว่าพระกุมารนี้จะเป็นผู้นำของคนหมู่มากในหมู่มนุษย์ในโลกนี้ผู้ที่ช่วยเหลือพระองค์ในเบื้องต้นจะมีจำนวนมากในการนั้นพราหมณ์ทั้งหลายจะทำนายพระองค์ว่าถ้าทรงเป็นกษัตริย์จะทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินจะทรงได้รับความช่วยเหลือจากคนหมู่มากถ้ามหาบุรุษนั้นทรงออกผนวดจะทรงเป็นผู้ปราดเปรื่องเชี่ยวชาญในธรรมคนหมู่มากจะเป็นผู้ยินดียิ่งในคุณคือคำสอนของพระองค์และจะเป็นผู้ดำเนินตาม